صفحه 194 کتاب صحیح مسلم جلد 15 و 16، مجلدی که 15 و 16 رو با هم دیگه داره، و این کتاب چاپ بیروت در لبنان چاپ شده و از نسخه های قبلیش که در مصر چاپ شده از روی او افسد شده. یه قالت عایشه خرج النبی، کتاب کتاب قویست و عنایت دارید، عایشه میگه خرج النبی صلی الله علیه و سلم، چون کتاب کتاب اهل سنت آل نداره، منم عیناً دارم از همین کتاب میخونم، خرج النبی صلی الله علیه و سلم غداتن و علیه مرتون مرحلون من شعر اسود. یه روز صبح پیغمبر خارج شدن، یک کسایی، یک عبایی، یه پوششی ملحف مانندی روشون بود که خط خط داشت و از موی سیاه بافته شده بود، یعنی حتی این جزئیات تو حدیث اومده. فجاء الحسن ابن علی فادخله، حسن ابن علی وارد شد بر پیغمبر، پیغمبر آورد زیر این ملحفه، زیر این ردا. ثم جاء الحسین، سپس حسین وارد شد، فدخل معه، داخل شد با پیغمبر در زیر اون کسا. ثم جاءت فاطمه فادخلها، فاطمه وارد شد. البته ما در منابع شیعه یه جور دیگه داریم، میگیم پیغمبر وارد خانه از زهرا شد، امام حسن اومد، امام حسین اومد، امیرالمومنین بعد، ولی اصل قضیه اینه. حالا چه بگیم پیغمبر وارد شد، چه بگیم از زهرا وارد شد، اینجا اصل قضیه رو داره. ثم جاءت فاطمه، فاطمه وارد شد، فادخلها، پیغمبر فاطمه رو هم برد زیر این ملحفه و پوشش قرار داد. ثم جاء علی، سپس علی وارد شد، فادخله، پیغمبر علی رو آورد زیر این ملحفه. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، دیگه بیشتر از این نمیگه، فقط همینقدر، فوری هم رد میشه. البته این رو عرض بکنم، در تفسیر فخر رازی، سبک فخر رازی اینه، اونایی که اهل مطالعه هستن و توجه دارن ازشون درخواست میکنم عنایت بکنن به این بحث. فخر رازی وقتی وارد یه بحثی میشه انقدر توضیح میده، انقدر توضیح میده، انقدر بسط میده، گاهی ذیل یک آیه 19 احتمال میده، 19 احتمال، بعد میگه این نیست، این نیست، اون. چرا به اینجا رسید؟ 4 سطر گفت رد شد، دیگه چی نمیگه، فقط میگه که در این که علی و حسن و حسین و زهرا هستن که قطعیه و اقوال مختلف هست. چی شد؟ چرا اقوال، چرا بیان نمیکنی؟ دیگه بیشتر هیچی نمیگه. حالا در منابع دیگر بیشترش هم گفته شده. این کتاب درالمنصور سیوطی است که او هم از مفسرین معروف اهل سنت هست، جلد 5 در ذیل همین آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، تمام این صفحه با این چاپای قدیمی و خط ریز صفحه 198 و 199، تمام این دو صفحه دعویس روایت راجع به این قضیه است. باز در قسمت پایین این ورقه 198 عن ام سلمه، بازم حدیث از ام سلمه است، نزلت هذه الآیه فی بیتی، این آیه انما یرید الله تو خونه من نازل شد. ام سلمه میگه پیغمبر تو خونه من بود، تو اتاق من بود. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا و في البيت سبعتون. میدونی تو خونه کیا بودن؟ 7 جبرائیل و میکائیل علیهما السلام و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یعنی حسن و حسین و علی و فاطمه 4 تا، پیغمبر 5 تا، جبرائیل و میکائیل هم 2 تا، 7 تا. این 7 تا تو اتاق بودن. و انا علا باب البیت، ببینید احترام رو، من دم در ایستاده بودم، یعنی من در حد این عده نبودم بخوام نزدیک برم، من دم در ایستاده بودم. قلت یا رسول الله، گفتم ای پیغمبر خدا، الست من اهل البیت، آیا منم هستم، منم میشه؟ با اینکه ام سلمه زن متدینه و پاکیزه ایستا. قال انکه الى خیر انک من ازواج النبی، آخه شما رو به خدا دیگه از این روشن‌تر، خود ام سلمه میگه. اینم کتاب درالمنصور سیوطیه، صحیح مسلم این مقدارشو گفت. فخر رازی اعتراف کرد که قطعا اینا هستن. تفصیل بیضاوی که دیشب خوندم گفت تخصیص شما بحث داریم. اینجا میگه وقتی من دم در ایستادم گفتم یا رسول الله من جزءشم، فرمود انکه علی خیر، تو عاقبت به خیری، انکه من ازواج النبی. یعنی ازواج النبی رو در مقابل چی قرار داده؟ اهل البیت. باز هم در صفحه 199 زمینی که این مطلب رو بیان میکنه یه چیزی اضافه میکنه و اون اینه که ان انس کان ان رسول الله انس ابن مالک که از روات معروف اهل سنته، قبرش هم در قبرستان بقیع الان مشخصه، او نقل میکند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، من اینجوری میخونم چون کتاب اینجوری نوشته میخونم ها، میخوام متن رو خونده باشم، کان یمر رو به باب فاطمه رضی الله عنها اذا خرج الى صلات الفجر و یقول الصلات یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه انس ابن مالک برای ما نقل کرد پیغمبر وقتی برای نماز صبحشون خارج می شدن در خانه فاطمه می ایستادن و می گفتن الصلات الصلات یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب یعنی می خواست مخصوصا به نمازگزارا بفهمونه اگر ام سلمه یه نفر تو اتاق بود دید من حالا جلو چشم همه تون انگوش میذارم به در خانه علی و زهرا میگم از صلات یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی اهل البیت اینا هستن. آیا از این مشخص تر پیغمبر مشخص نکرده، معلوم نکرده اهل البیت کیانن؟